तो आप सभी भी गीता के ऊपर मत बैठो और मुझे ऐसा आसन नहीं दीजिए जो शास्त्र के ऊपर है। प्लीज ऐसे सीख लो, कितने सारे साल हो गया, कृष्ण प्रेम बहुत दूर है, तो पहले साधारण मर्यादा सीख लो। हरि हरि हरि। श्रीमद् भागवत गीता पंचम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 17 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। कल और परसों में बाला विद्यानागा आनंद के पास था, वहां पर 15 नंबर और 16 नंबर श्लोक इस अध्याय से पाठ किया था, तो आज मैं 17 नंबर पर बात कहूंगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं 570 तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाने निधूत कल्मषाः। अनुवाद। जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होते हैं और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। तात्पर्य, I can't say it. Right hand से ले लो, साधारण मर्यादा सीख लो, जो आपके पूर्व पुरुषों सब पालन किए थे। तात्पर्य, परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है, यही समस्त वेद का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य पर तत्व है, जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कलमश भूल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, ये भली भांति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वेत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वो मुक्ति पद पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। तो यहाँ पर इस किसी श्लोक में विषय है ज्ञान, और ज्ञान से क्या प्रभाव पड़ता है, विशेषकर कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है। वो ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान है, BA MSc उस प्रकार नहीं। वो ज्ञान परम वस्तु के बारे में, उसी ज्ञान। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एकदम बल से स्थापन करते हैं कि परम सत्य, परम वस्तु, वास्तव वस्तु श्री कृष्ण है। तो ये सभी श्लोकों में कि वो परम ज्ञान कृष्ण है, इस ये कहीं श्लोकों में स्थापित नहीं है, परंतु भगवद गीता में अन्यत्र अर्जुन कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान कि हे कृष्ण आप परम सत्य है, परम आधार है, परम पवित्र है इत्यादि। और अन्यत्र भी भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम कि परमात्मा ज्ञान ही है, ज्ञान का विषय है और ज्ञान से प्राप्त होता है। और वेदैश्च सर्वे अहम् एव वेद्यः भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि वेद में पूरे वेद में वेद का मतलब विद्या, वो वेद में वो विद्या जो है उस मूल विषय है कृष्ण। तो इसलिए यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान के बारे में, परंतु वो ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान है समझना चाहिए। अलग अलग श्लोक जो भगवद गीता में और अलग अलग श्लोक जो पूरा वेद और प्रासंगिक साहित्य में है, जैसे महाभारत के अंत में व्यास देव कहते हैं वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवंते च मध्ये च हरि सर्वत्र कीर्ति कि वेद रामायण महाभारत पुराण शास्त्र तो सभी वैदिक शास्त्र में श्रुति स्मृति पुराण शास्त्र वेद और सब आनुसंगिक प्रासंगिक साहित्य में आधो लेकर अंत तक हर शब्द में हर अक्षर में केवल भगवान हरि का गुणगान होते और कुछ नहीं। तो ऐसे समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि शास्त्र में भिन्न भिन्न स्थान में इंद्र की प्रशंसा होती है, शिव की प्रशंसा होती है, दुर्गा की प्रशंसा होती है इत्यादि। और महाभारत में भी भगवान कृष्ण स्वयं महादेव शिव की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि शिव परम है। तो ऐसे लोग विमोहित हो सकते हैं क्योंकि एक स्थान में व्यासदेव लिखते हैं कि कृष्ण परम है, दूसरे स्थान में कि शिव परम है और दूसरे एक स्थान में लिखते हैं और कृष्ण स्वयं शिव की प्रशंसा करते हैं। तो सब कुछ समझना चाहिए, ये सब समझना चाहिए। आचार्यों अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त ज्ञानी जनों की व्याख्या के द्वारा, इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शनः। केवल पढ़ने से शास्त्र को समझना संभव नहीं है, तत्वदर्शी के पास जाकर नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी 7000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा परिवेशन किया, उस समय ऐसा साउंड सिस्टम नहीं था। तो वो कला सीखना चाहिए, हमें सुविधा होगा नहीं, हम इतना कौशल नहीं है कि हम ऐसा कर सकते। तो तत्वविद ज्ञानी जनों से सीखना चाहिए। तो ये ABC ज्ञान ऐसे नहीं है जो स्कूल कॉलेज में सीखना है आधुनिक युग में। तो केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, वैदिक संस्कृति में सभी प्रकार का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में से ज्ञान का अर्जन होते, ज्ञान अर्जन होते। तो सभी कला विज्ञान में तो आज तक वो एक लड़का वो ड्राइवर ट्रक का ड्राइवर चालक का हेल्पर होते है, तो वो लड़का वो ड्राइवर को गुरु जैसे मानते, मुझको सिखाते कैसे ड्राइविंग करना है। आज तक वो संस्कृति आ रही है कि ज्ञान पवित्र है, भगवान से ज्ञान आते हैं। तो जो भी ज्ञान है, वादक यंत्र का सिखाना या चपाती बनाना सिखाना, वो सब भगवान का उपहार है मानव समाज का उद्धार करने के लिए। तो जो ज्ञान प्रदाता है वो व्यक्ति भगवान का प्रतिनिधि रूप में ग्रहण करना चाहिए और तद्विधि प्रणिपात दंडवत प्रणाम करना चाहिए, सेवा करना चाहिए और नम्रता से यथार्थ प्रश्न करना चाहिए। तो अपना बुद्धि और प्रतिभा दिखाना से कुछ नहीं मिलते। कल शाम को वो आदमी आया था मेरे पास और बोला कि मैं पूरा कुरान बाइबल वेद सब कुछ पढ़ा था और आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ जो कोई दूसरा ऐसे नहीं पूछते। मैं वो व्यक्ति को बोला कि मुझसे मत पूछो, तुम कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हो, आपका यहाँ आने से कुछ फल नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं सुनो मेरी बात। मैं बोला कि सुनने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा फायदा नहीं होगा, मेरा फायदा नहीं होगा, अच्छा हो आप यहाँ से जाओ। ऐसे व्यक्ति से बात करने से कुछ भी फायदा नहीं होता। मैं इतना सब पढ़ लिया था, मैं ऐसा प्रश्न करता हूँ जो दूसरा व्यक्ति नहीं पूछ सकते। इस प्रकार से कुछ भी समझना संभव नहीं है। अंग्रेजी में वो शब्द है अंडरस्टैंड है, नहीं अंडरस्टैंड। सो श्रील प्रभुपाद बोले कि अंडरस्टैंड करने के लिए स्टैंड अंदर होना चाहिए। तो ऐसे ज्ञान समझना चाहिए और आधुनिक रीति है एजुकेशन। क्या है वो स्टैंड ओवर ऐसे है, मैं MSc PhD हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं वेद शास्त्र पढ़ लिया था, सब कुछ जानता हूँ। ऐसा व्यक्ति को बोला लो जो सब कुछ जानते है साउंड सिस्टम के बारे में। लगता है ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरा भारत में, क्योंकि जहां भी जाता हूँ वहां तो एक ही समस्या होती है साउंड सिस्टम की। एनीवे, भगवान की सेवा में बहुत कष्ट ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें एक है साउंड सिस्टम, ऐसा ठीक से नहीं चलते। तो वो ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि वास्तव ज्ञान जो है बद्ध जीवों के लिए बहुत अप्रिय होते हैं। वो ज्ञान है कि तुम कुछ नहीं हो, भौतिक संसार में सब पूरा अस्वस्थ है कि ईश्वरो हम भोगी, मैं जैसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। पूरा जगत में मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ। और ये सभी लोग तो मोहग्रस्त है क्योंकि ये सब लोग तो नहीं समझते कितना बड़ा मैं हूँ। और भगवद गीता पढ़ते है कि वो सब मायाबद्ध जीव सोचते ईश्वर और हम भोगे, तो वो सही बात है। तो सब लोग नहीं, वो सब लोग सोचते है कि वे ईश्वर है, वे भोगी है, नहीं समझते कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ। तो सब फैक्ट्री में काम करने वाले, सब रिक्शा वाला, सब नीच व्यक्ति उच्च व्यक्ति ऐसे सोचते है कि मैं बड़ा हूँ। और खुद भी जो रास्ते में चढ़ते वो सोचते कि पूरा सूरत नागरी में मैं जैसे खुद था, कोई दूसरा नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन यही सब खुद सब माया में है, तो नहीं समझते कितना बड़ा मैं हूँ। तो ये वास्तव ज्ञान बद्ध जीवों के लिए अप्रिय है, इसलिए उनके लिए उनके लिए भगवद गीता यथारूप समझना कठिन है। भगवद गीता में वो भगवान कृष्ण जो कहते हैं उसको समझना कठिन नहीं है। मतलब परार्थ राम नान यत किंचित अस्ति धनंजय, इसको इसका अर्थ समझना तो संस्कृत PhD होने का जरूरत नहीं है। मतः मुझसे परात्तरम बड़ा परम न अन्य कोई दूसरा नहीं है, किंचित अस्ति कुछ भी, इसका अर्थ है कि मेरे ऊपर कुछ और कोई नहीं है। तो बात सरल है, परंतु ये ज्ञान इतना अप्रिय है बद्ध जीवों के लिए कि उसका अर्थ एकदम विकृत बनाता है। और बोलते है कि वास्तव में और कृष्णा परम नहीं है और सब परम ही है, जो बिल्कुल बकवास है। तो कैसे सब परम हो सकते? परम का मतलब एक, परम का मतलब और सब दूसरे वो परम से नीचे। तो बात सरल है लेकिन हम तैयार नहीं है इसको ग्रहण करने। एक्चुअली ये वाणी बहुत ही प्रिय है सब जीव के लिए, लेकिन क्योंकि हम पागल है और अपस्वार्थ परायण है, इसलिए हम इसको ग्रहण नहीं करते। अपस्वार्थ परायण ये सब महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब इसी अवस्था में है। स्वार्थ क्या है? आज दोपहर इसके बारे में कुछ बोला था कि स्वार्थ है, सब जीव का स्वार्थ है, मतलब स्वार्थ जिससे हमारा पूर्ण कल्याण होगा वो ही स्वार्थ है। तो जीव का स्वार्थ है श्री कृष्ण के चरण में शरणागत होना, एक ही रास्ता है और कुछ नहीं। वो जीव का स्वरूप धर्म है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो यही स्वार्थ है। तो बड़ा बिल्डिंग का मालिक होना, डबल क्रॉप आती होना, ये सब मायक है। तो ये हमारे स्वार्थ है। और ऐसे सोचना मैं डबल क्रॉप आती हूँ या मैं डबल क्रॉप आती होने वाला हूँ, ऐसे सोचना अपस्वार्थ है। जीव का धर्म है कृष्ण का सेवा, और केवल कृष्ण की सेवा में सुखी संतुष्ट हो सकते। तो और सब कुछ जो हम करते सोचते जिसलिए हम प्रयास करते हैं तो सब हमारा स्वार्थ के विरुद्ध है, इसलिए उसको अपस्वार्थ बोलते। और सब लोग अपस्वार्थ परायण है, हम आसक्त होते हैं उस प्रकार का प्रयत्न में, उस प्रकार का कर्म में जिससे हमारा अकल्याण होते। तो ये क्या बोलते हैं? पागलपन और कुछ नहीं। तो यही हमारी अवस्था है। एक्चुअली ये वाणी तो सब जीव की प्रिया होना चाहिए, परंतु हम पागल है इसलिए कि कृष्ण परम है और हम उनके अधीन है। ये बात सुन के हम संतुष्ट नहीं होते और ऐसे हम प्रयास करते हैं कृष्ण को भूलना, उपेक्षा करना इत्यादि। और कुछ लोग है जो बहुत होशियार है और कहते हैं कि हाँ वो कृष्ण परम है, वो सही है, कृष्ण परम पुरुष भगवान ये सब बोलते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार से कृष्ण को उपेक्षा करते हैं, बोलते हैं कि वो वास्तव में वो कृष्ण जो थे वो एक्चुअली वो परम सत्य निराकार है और कभी कभी कृष्ण के रूप लेके राम के रूप लेके प्रकट होते। तो कृष्ण बोलते हैं मुझ में शरण ले लो, इसका वो सही है, लेकिन जब हम वास्तव में शरण लेते हैं तब हम साक्षात्कार कहते हैं कि हम कृष्ण के समान हैं। तो ऐसे चालू है भगवद गीता का वास्तव अर्थ को उपेक्षा करना या वर्जन करना। तो इसलिए भगवद गीता यथारूप यथार्थ भक्तों से सुनना चाहिए। सदगुरु इस शब्द हम काफी बार सुनने हैं। सदगुरु, सदगुरु कौन है? कृष्ण का शुद्ध भक्त है। वो सब दूसरे जो सदगुरु हजार एक ब्रह्मलीन ज्योतिमय ज्योतिमय इत्यादि बकवास आनंद साधु महाराज जो पूरा ग्रहण नहीं करते कि कृष्ण परम है, कृष्ण के ऊपर कुछ और कोई नहीं है, तो सब असत है। क्यों सदगुरु बोलते है? गुरु तो सत ही है, यदि गुरु सत नहीं है तो गुरु नहीं है। क्यों बोलते है सदगुरु? गुरु तो गुरु तो गुरु है। ऐसा बोलते सदगुरु क्यों कि वे सत नहीं है और इसलिए वो प्रयास करते लोगों को कन्विंस करने कि एक्चुअली मैं सत हूं। अगर साथ हो तो बोलना जरूर नहीं है। तो बाजार में आम अगर अच्छा हो तो वो खरीदने वाले उनको बार बार बोलने अच्छा आम है, अच्छा आम है, अच्छा आम, वो देख सकते हैं कि अच्छा आम है। और वो आम अगर अच्छा नहीं हो तो बार बार बोल के भी अच्छा आम है अच्छा, तो अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे जो साथ है तो उसके लिए बार बार में वो सदगुरु है, मैं सदगुरु क्या सदगुरु का क्या लक्षण है? तो लंबी दाढ़ी है, बड़ा पेट है और पूरा बकवास बोलते और लोगों से ज्यादा पैसा निकालते। तो सत का मतलब कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं सत्यम परम धीमे ही। यहाँ पर ज्यादा राजस्थानी लोग है, राजस्थानी लोग बहुत पुण्यवान है और सरल है और वो सरलता से मूर्ख भी है, सॉरी क्षमा कीजिए। तो पुण्यवान है और पुण्यशाली लोग के बीच ये सब बड़े बड़े कहते हुए सदगुरु आते हैं, कुछ बकवास बोलते हैं और राम राम बोलते हैं और लोगों का जेब से और सब पैसा निकालते और बोलते हैं कि सब कुछ निराकार है और राम भी निराकार है, कृष्ण भी निराकार है और उसका आका काफी बड़ा है। वो निराकार नहीं है, इतना सा चपाती खाते। तो आप पुण्यशाली लोग हैं, लेकिन केवल पुण्यशाली होने से जीवन का वास्तव अर्थ प्राप्त करने नहीं होते। इस भगवद गीता में भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं ज्ञानी बन जाओ। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ज्ञानी होने का जरूरत नहीं है, मेरा गुरुजी ज्ञानी है और वो आशीर्वाद देते बस। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु का कर्तव्य है शिष्यों को सिखाना शास्त्र का। तो खाली गुरु का आशीर्वाद से सब कुछ चलते है, मेरा फैक्ट्री चलते है वो बस सब कुछ ठीक है, और बाद में गुरु का आशीर्वाद से मैं मुक्ति मिलूंगा और मैं ज्योति में लीन हो जाऊंगा। ऐसे लोग कुछ सोचना नहीं करते। तो भगवद गीता में शुरुआत में भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसे बोले कि अर्जुन तुम धार्मिक हो, तुम पुण्यवान हो, तुम शास्त्र से कुछ सुन ले हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं समझते हो, तुम बड़ा मूर्ख हो। और इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता ज्ञान सिखाए और सब सिखाने के पश्चात भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछे तो समझ लिया जो मैंने बोला था। भगवान कृष्ण नहीं बोले कि ठीक है आशीर्वाद लो बस, ऐसा नहीं बोल। भगवान कृष्ण स्थापन किए है कि वे कृष्ण मथा परतराम नान्यत किंचित अस्ति, वे परम है। और कर्म ज्ञान योग ये सब पंथा है, लेकिन ये सब दुर्बल है। और वास्तव पंथा सब जीव के लिए भक्ति है, और वो भक्ति क्या है, खाली कुछ भजन करना नहीं, आत्म समर्पण करना, तन मन धन चिंतन सब कुछ वचन श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करना। तो कली युग का एक लक्षण है कि लोग आलसी होते हैं, दूसरा है कि बुद्धिहीन होते, प्रायणालपायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुत। इस कल युग में लोग का जीवायु लंबी नहीं होते, प्रायणालपायुष सभ्य कलावस्मिन् मंद, उनकी मति मंद है, मतलब दुर्बुद्धि, अच्छी तरह कुछ भी नहीं समझते, विशेषकर आध्यात्मिक विषय के बारे में। सुमंद मति और बुद्धि कम होती है। बुद्धि कैसे चीटिंग करना है वो बुद्धि, उस बुद्धि में होशियार है, लेकिन परम सत्य के बारे में और कुछ भी नहीं समझते। अगर ऐसा नहीं होता था तो कैसे ये सब नकली भगवान की जनप्रियता होते। देखो कितने साल के पहले, 100-150 साल के पहले, वो महाराष्ट्र में एक मुस्लिम फकीर था, और अभी पूरा भारत में लोग बोलते हैं कि वो भगवान है, जिसके बारे में एक भी शास्त्र वाचन नहीं है। और लोग बोलते हो कितना बड़ा भगवान है, भगवान ये शब्द बोलते। अगर सुअर रास्ते में जाते लोग बोलते वो भी भगवान है। ऐसा हो, एक बार मैं पटना में था और कुछ छात्र मुझसे, मैं रास्ते में चल रहा था और कुछ छात्र मुझसे पूछे कि ये क्या वो क्या पंथ पालन करते हो। मैं छात्रों को ये सब बात बोल रहा था और एक दूसरा आदमी मेरी बात सुन के वो भी आया था सुनने के लिए, और 2 मिनट मेरी बात सुन के बहुत नाराज हो गया और बोला कि क्यों बोलते कृष्ण परम है, कृष्ण भगवान सब भगवान है, क्यों कृष्ण। तो कुछ सुआ रास्ते में था, तो मैं बोला था उसको कि तुम्हारा मत की क्या वो सुअर भी भगवान? हाँ सुअर भी भगवान है, क्यों ना? तो आप तैयार है सुअर की पूजा कर, क्यों नहीं? तो आप तैयार है कि सुअर की थाती घर में लेके उसे पूजा करना, क्यों नहीं? ऐसा बोला तो आपत्ति करता था कृष्ण की पूजा करना, लेकिन सुअर की थाती की पूजा करने के लिए तैयार था। तो कितने ईर्ष्या कृष्ण को, इतने द्वेष करते हैं कि कृष्ण को चढ़ के, और जिससे कृष्ण की पूजा नहीं करेगा वो तैयार है सुअर की थाती की पूजा करना। तो ऐसे है ये सब सदगुरु जिसमें आप लोग की पूरी निष्ठा होती है। तो कृष्ण की कृष्ण सत्यम परम है तो कभी भी नहीं बोलते, और अगर बोलते है तो दूसरे शब्द में बोलते है कि ओ कृष्ण परम है लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन बोलते, इसमें कुछ लेकिन नहीं है। कृष्ण परम सत्य ही है, और कि एक मुस्लिम फकीर जो महाराष्ट्र में रहता था भगवान है, तो कैसे संभव है? शास्त्र में एक शब्द भी नहीं है उसके बारे में, और कितने सारे तथाकथित आधुनिक कहते हुए भगवान है जो शास्त्र में स्थापित है सब जगह में। व्यासदेव स्थापन करते कि कृष्ण भगवान है, और 5000 सालों के पहले वो सब बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वीकार किए थे कि कृष्ण भगवान है, और सृष्टि का समय एक जीव थे वो ब्रह्मा, वो ब्रह्मा का साक्षात्कार कि कृष्ण भगवान है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि कृष्ण भगवान, इस ज्ञान ब्रह्मा जी का हृदय में संचार किए थे। तो ये सब नकली भगवान है, और 5000 साल के बाद 500 से कल अच्छा हो कि 5 साल से बाद तो सब भूल जाएगा ये सब खाना। तो ये सब जैसे सागा का तरंग में फेन होते, तो कितने समय रहते? एक क्षण वो फेन रहते, किंतु भगवान कृष्ण त्रिकाल में भगवान, त्रि जगत में भगवान, सदैव सर्वत्र भगवान ही कृष्ण है। तो केवल यही बात समझना चाहिए और कुछ नहीं, इसलिए मैं बारंबार कहता हूं तो खाली यही बात समझ लो, ग्रहण लो, कृष्ण भगवान है और हम कृष्ण का दास है। बात बहुत सरल है, लेकिन हम इधर उधर जाते हैं और बाद में मैं पूरा जीवन ऐसे चलते बाद में अभी मैं व्यस्त हूँ, निवृत्त होने के बाद तो नातियों को देखभाल करने है, और इस प्रकार माया हमको खींचते है। बाद में वो पूरा जीवन इस प्रकार जाते है, और बाद में पुनरापि जननम पुनरापि मरणम ये संसार चलते रहते 84 लाख प्रकार की जीव जाति में। तो केवल यही बात समझना चाहिए, कृष्ण भगवान है, वो निराकार नहीं है, वे परम निरंतर है, हम सबके उनके दास है, उनकी सेवा करना शुद्ध वैष्णव परंपरा के अनुसार। ये सब मायावादी है जो कुछ मिति गान गाते हैं, हे राम, लेकिन वो राम की भक्ति कुछ भी नहीं है। यदि उसका सिद्धांत है कि सब कुछ निराकार है, तो राम राम बोल के भी वो रावण के अनुयायी है। वो रावण चाहता था वो राम की हत्या करना, तो वो जो बोलते है भगवान निराकार है और सब रावण के संप्रदाय में नहीं, वैष्णव नहीं है। तो मारीचि जैसे वो मृग का रूप धारण किया, तो ऐसे ये सब कहते हुए वैष्णव तिलक लगाते, लेकिन उनका उद्देश्य है राम को निराकार बनाना, जो संभव नहीं है, ये राम के शत्रु है। तो समझ लो राजस्थानी लोग व्यापार में होशियार है, तो आध्यात्मिक ज्ञान में होशियार होना चाहिए। अब मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं व्यापार लिखा लाइन में नहीं हूं, लेकिन ऐसा सुना हूं कि राजस्थानी लोग तो व्यापार में चीटिंग में एक्सपर्ट है। मैं स्वयं नहीं कहता हूं, स्वयं नहीं कहता हूं, ये मेरा लाइन नहीं है, लेकिन ऐसा सुना था। लेकिन ये सब साधु आपसे और भी होशियार है कि क्योंकि धर्म का लाइन में आपको पूरा चीटिंग करते हैं, तो आप इतना कष्ट लेके पैसा कमाते हैं और ये सब साधु आते हैं और आप लोगों से और कुछ मीठी बात बोल के आपका सब पैसा लेते हैं। तो वास्तव सत्य को समझना चाहिए। वास्तव में आप राजस्थानी नहीं है, चीता नहीं है, वो सब कुछ नहीं है, आप सब आत्मा है, कृष्ण का दास है। तो खाली यही बात समझना चाहिए और कुछ नहीं। कृष्ण कौन है? वे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये श्लोक का अर्थ सीख लो। ईश्वर परम निरंतर है कृष्ण, उनका रूप निराकार नहीं है, उनका रूप हमारा रूप जैसे नहीं, वो सच्चित आनंद में पूरा आध्यात्मिक है, वो अनादि है, उनके पहले कोई नहीं थे और सब वस्तु जो है उनसे आते है, वो सर्व कारण के कारण है। तो इसको समझना चाहिए। तो इसलिए भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए वैष्णवों का मार्गदर्शन के अनुसार। तो कौन है भगवान, कौन है भक्त, ये सब अच्छी तरह समझना चाहिए। भक्ति का नाम है कितने चीटिंग चौथे, धर्म का नाम है कितने चीटिंग चौथे। हरे कृष्ण।